Bueno, xa vais, vamos a baixar a cumbia de Fais Carta Pontraja. Vamos a ter a ocasión, a honra de escoitar a voz dunha pastora poeta que ti xa coñeces, Armando. Vamos lle dar a benvida. Vamos lle dar a benvida a Nieves Fernández Vidueira. Moi boa tarde, Nieves. Hola, moi boa tarde. Encantada de falar con vos. Bueno, os honrados e encantados. Exactamente, os honrados encantados somos nós. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, en primeiro lugar vamos a dar as gracias non somente porque aceptes o noso convite, sino tamén porque fixéchenos unha poesía adicada a Rosalía de Castro, a nosa asociación Rosalía de Castro e a nosa humilde revista Lúa Nova. Bueno, humilde é... Iso é un decir, é unha revista para min super importante que espalla polo mundo pois moitas cousas das que se non se lera a través dela ou mellor non chegaban a donde chegan, o sea que me parece un traballo maravilloso que están desfacendo ca na radio e tamén ca revista Lúa Nova. Bueno, facemos o que podemos. Claro que sí, orgullosos estamos dela, a verdade que sí, levamos moitísimos anos facendo ese traballo gracias á coordinación de Antonio Díaz, que é o que dirixe, que por certo, casou con unha persoa de aí de perto de, bueno, perto relativamente de Quintela do Pando, que é precisamente de Xares. Carai, non está moi lonxe, Está un poquinho máis alto que a Quintela do Pando, pero sí. Ti coñécelo, non? Coñezo, ademais un sitio maravilloso, estiven ali, encantoume, gústame o entorno, gústame as construcións que hai, o sea, como conservaron as casas, como estaban. O sea, un sitio bastante peculiar. E tanto. Un sitio fermoso donde os haxa. Moito. Peculiar e fermoso e interesante, sí, porque tamén ten un río, aquel riño ten bonitinho, alto de montaña e tal, e ao mesmo tempo aquel, sí que ten un coto privado que teñen moi ben acondicionado, pero Quintela do Pando tamén ten tamén ten vistas extraordinarias, castaños centenarios. Por supuesto, centenario. Eu diría que algunos poden ser hasta milenarios, penso, porque, por ejemplo, hai algún que no medio do Castiñeiro, o sea, o Castiñeiro quedou afurocochado, se chama aquí, o sea, quedou hueco, sí, por dentro. Naceu un no medio do Castiñeiro, como, non sei, como se fora o fillo, unha supervivencia que busca o mismo Castiñeiro. Esa, o Castiñeiro da fora, o vello, era inxerto, o sea, daba unhas bullotas, castañas, moi boas. Pois o Castiñeiro que naceu no medio, se ve que é das mismas raíces e dá os mismos, a mesma calidad de castaña. Pero é que este castiñeiro, eu creo que mide máis de 12 metros de circunferencia. Non sei se se dice así. Claro, é moito perímetro. Creo que ese castiñeiro, o que é o vello da fora, que ainda dá tamén castañas, eu penso que milenario, eso desde logo, penso, a miña maneira de o pouco que coñecemento que teño sobre o tema, pois pareceme que é milenario. Xa a miña avoa, que naceu no 1912, xa me decía que ese castiñeiro xa toda a vida fora así de espectacular, o sea, moi, moi, moi bello. E, sin embargo, aí está, aí está vendo pasar o tempo, como decía Ana Belén, que a cantiga da, sí, da Porta do Alcalá. Sí, por certo. Esa é a nosa porta do tempo. E por certo, ese castiñeiro me parece que nunha ocasión fixeche unha foto dedicaxe tamén unha poesía. Me parece que sí, xa sei ten poesía, ten lendas, ten historias, ten de todo. Sí, vin nas túas publicacións vin precisamente eso. Por certo, tamén vin unha cousa que tamén é curiosa, non? O feito do esa publicación dos xabaríns polo medio da estrada. Ah, sí, atravesando a rúa. Bueno, un perigo, a verdad, non? A verdad, eu iba conducindo sola. Era no amanecer, o sea, estaba amanecendo. Sí. Estaban no medio da estrada, eu parei, porque, a ver, é o que se debe facer. Bueno, pues parei, deume tempo a coller o móvil, dei as luces porque non marchaban no medio da carretera, giraron pa dereita, e despois deron, arrepentidos, se deron a volta, e cruzaron por diante de min, pero tampouco cunha prisa excesiva. O sea que, o seu paso. Cruzaron pa Quintela do Pando, que eso é o que me dá a min pena, porque estropeanme moito, moito, moito, Foza. Os prados, o pasto, centeo, todo. O sea, eso é un problemiña que temos aí que poderá solucionar. Os animais salvaxes, non? Que non somente son os porcos bravos e os xabaríns, sino que tamén, por certo, que hai que tamén darlle unha voz de alarma precisamente ao lobo, non? Que o lobo tamén, últimamente, parece ser que tamén fai conmigo das súas. Sí, me deuse comigo. Parece que me colleu algo de algo de manía. Sí, algo de manía, digo eu. Bueno, a ver, que eu non estou en contra de que non haxa, non quero decir que non haxa lobo nin que non haxa jabalí, pero nunha certa medida, o sea, a ver, que haxa, eu que sei, que non teñamos que soportar, os da nosa zona estamos soportando, o norte de España estamos soportando o maior número de exemplares e de manadas de lobo que conta España. Oye, claro, pues que repartian algo, que repartian por España adiante, o sea, que os, eu non digo que os maten, sino que os podamos compartir, xa que, porque claro, tamén non está ben que teñamos que manter os lobos, pa, non sei, non sei como decirlo para non ofender a naide, porque é que tampouco quero ofender a naide, pero estamos mantendo os lobos dando o sudor da nosa frente, pois eu que sei, para que outros se divirtan a conta nosa. Tampouco pode ser así. Se a sociedade quere ter lobo, pois al menos que cooperen, pois non o sei. Pois é que non sei como decirlo, porque tamén eso de que che pagan os daños tamén é moi relativo, porque eu tuve moito daño fai unha temporada, e as ovellas que come o lobo, se non ten o crotal identificativo, pois entonces esa ovella non che pagan. E as que marcharon ou desapareceron ou as comeu enteiras, esas tampouco xas pagan. Eso tampouco pode ser así. Non debera ser así, pero é, que xa é o triste. Sí. A distribución ya, bueno, pois a merma que poide, que poidan ocasionar non somente esas alimañas, entre camiñas, sino o que a lei pretende facer é que, bueno, pois exista unha distribución de tal xeito que non asoballe con as propias creacións. Vamos a ver, no antigo, os nosos maiores tiñan cotos de lobos. Naide decía nada, non había animalistas que defenderan precisamente o lobo. E o lobo, pois, bueno, cazabas. Sempre houbo, sí. Pero tamén o ganadero tamén se podía defender del, que ahora eso no. Eso houbo. Sabes, o sea, que eu que sei, ao mellor están sacando a lei de que protexendo tanto ao lobo que está que si en perigo de extinción, que non sei que, e o que vai a quedar en perigo de extinción vamos a ser os gandeiros. Claro. Non hai forma de sobrevivir así, a supervivencia é moi moi difícil, porque o manexo que tens co ganado non ten nada que ver. Cando leva o ganado a un cercado e deixalo ali, e podes marchar, podías marchar, pois eu que sei, a unha reunión ou a unha festa, pois agora hoxe non o podes facer, porque vas co corazón nun puño que che vai entrar o lobo, e vas a encontrarlo as ovellas o rebaño desgraciado, e eso non pode ser. No. Porque ademais inzan, igual que o porco bravo, tamén inzan demasiado. Sí, demasiado. E esténdese a súa crianza de tal xeito que parece, en algunhas ocasións, non é que se vayan a alimentar, non é o daño que fan. Sí, claro, sí. Si o lobo collera unha ovella e a levara alimentarse, e a comer para alimentarse, pois eu tamén teño que alimentarme. Non, pero é que mata. O lobo entra no ganado, entra nun cercado e mata, mentras pode mata, e despois fártase e marcha. O sea, eso é o problema, que mata. Que a xente dice, non, porque colla unha ovella, eso non che fai daño ningún. Claro, non che fai daño ningún, pero é que mata, non é o que che leva unha ovella, porque... Sí. Non sei. É o destrozo. Non é o destrozo que fai. Claro, tú sabes o sentimento dun ganadero quando chega e vei os animales del... Bo. Sí. Desa maneira. Esfolados, sí. Que sí. Ademais contábanos precisamente unha ganadeira, unha gandeira do Cebreiro que tiña, pois, vacas, non? E dixonos que bueno, que non era o malo que se alimentara o lobo, senón que deixaba un terneiro ali doente, porque claro, comera lle media perna, nada máis. Media perna ou dúas pernas, dá igual, o que sea, xato, o sea, terneiro ou cordeiro, o sea, quedan vivos os que non dá matado, e que lle coman parte do corpo, e que vexas ese animal aí vivo, eso non é... esa presencia é desagradabilísima e ao mesmo tempo pois é un sentimento, un sentimento que che ataca o corazón, lógicamente. Porque si arrestan os anos de vida, porque o efecto que levas quítache calidad de vida e resta anos de vida. Sí, porque se te quere o gado cando tens, quereselle moito. Yo mismo pasa co Porco Bravo, co Xabarín, que sí. Foza e empeza a facer bueno. furado e... A ver, Porco Bravo, eu houve algunhas leiras de centeo que sí. sementei as dúas veces, sementaras unha vez, entraron os Porcos Bravos e desfixeron todo, o sea, estaba xa acelpado o centeo para meter as ovellas porque nos utilizámoslo tamén como pasto. Uh-huh. Cando íbamos a levar as ovellas, sí, estaba todo revolto coa raíz para arriba. Sí, claro. A rotear a terra e volvemos a sementalo. Bueno, sí. Pois volveu a revolverlo. Despois xa deixamos a leira sin sementar. Claro. Como a nos, moitísima xente. Xa hai moita xente que non sementa centeo, nin millo, porque... Por culpa deso. Claro, é inviable. É inviable, sí, sí. Porque dicen che, hai axuda, se podes lle poñer o sí, pastor. Sí, sí, o pastor obedéceno hasta certo punto. E despois hai outros que dicen que con este, co estoupo, que fai os sonidos ese están... Sí. Bueno, que a mí me parece como cómico, porque a primeira noite ou a segunda, o millor asústase pensando que son tiros, pero sí. Os dous ou tres días, hai igual un topo, como que sí. Sea, o sea, son, sí, sí, sí, sí. Son medidas que non funcionan. Sí. No. Pues, acostúmbrase. Sí, claro, sí, acostúmbrase. Claro. Pois eu queria dicir, yo que unha vez eu son ali das terras de Navia, Fonsagrada, toda aquela comarca dos Ancares. Precioso. Unha tarde baixaba eu de Fonsagrada hacia a miña casa, pasando unha aldea que se chama Seoane. Vexo subir a un camión, estigo, e a mí daba un olor un pouco, porque levaba a ventanilla aberta, e daba un olor un pouco raro, e digo, olema porco. Cando paro nun sitio, camión armado, baixa su tío, e eu como era isto, e deime detrás dun castiñeiro, e estaba baixando Xabaréns do camión e meténdose ali cara un prado ali para arriba, saltaban que non vexan. E o único que fixen foi facerlle co móvil unha fotografía ao camión e dixo o tío, eu que fai vos pole? Digo, fago o que tiño que facer. Irme a Guardia Civil. Unha Guardia Civil, sí, culleron do tío, pero o Xabalín xa tamo un polo monte. O Xabalín xa non había forma de collelos. Vaya tela. Caray. Por eso digo que esos son sembrados. Eso posiblemente señan... Bueno, non sei, a mí yo igual digo unha tontería. Porque hai granxas que os crían. Claro, a mí yo si algún coto se queda... Que sea un coto de caza privado ou algo, e se quedan sin caza, pois eu que sei, posiblemente os boten así e teñen algún claro. Digo, bueno. Pero bueno, que o problema, o asunto é que necesitamos todos os gandeiros temos o mismo tipo de axudas, da igual que seas do norte de España ca que seas do sur ou do centro. Sí, sí. Si cobras o mismo, si tens as mesmas obligacións, porque temos as mesmas obligacións todos e os mesmos deberes, pois entonces deberamos cooperar entre todos tamén para manter esa fauna salvaxe, non que seamos unos cuantos os que a mantemos e que ainda encima seamos os mal vistos. Sí. Porque é o que está pasando. É o que está pasando. Que se fale mal dos gandeiros porque precisamente están en contra da actual lei. Bueno, a verdade é que non están en contra, están eu entendo precisamente a ti, entendo a ti, Nieves, entendo outros moitos que por certo en Peñatrevinca e por en Castro Caldelas tamén e por aí tamén falan de que hai que ter un pouco de xeito e de cuidado para que os gaiteiros non se vexan demasiado atafegados, claro, precisamente por esa claro, debía xestionar de outra forma, pois a non sei, ter algún método ou algo para que non se formen demasiadas manadas nun sitio, nun contorno, sí, porque pois eso, o que van a acabar é despois que queixanse de da España vaciada e de todas esas historias, pois como non vai a quedar vaciada? Como non vai a quedar? Os meus fillos ven o que me pasa a nin e nin de coña queren quedar ca explotación. É unha pena, porque é unha explotación que está montada e funciona e que por culpa de non sei, de leyes que salen que a veces non ten demasiado xeito, pois que non haxa un relevo xeracional e que vayan morrendo as aldeas pouco a pouco. A mágoa quizáis sexa o feito de non vos ter consultado a vosotros, que son dos gandeiros, os que vivides directamente na natureza e que sabedes que a natureza vos axuda e vos axudades precisamente á natureza. Entonces, o non vos haber consultado, ou non vos ter consultado, é o mesmo que pasa coa lei, coas leixes do ensino, non? Non lle consultan os mestres e fan eles as leixes como lle parece. A lei que lle dá gana, sí, xusto. Quen saberá mellor como enseñar a un rapaz? Pois o maestro. Yo mesmo debería ocurrir o pode acontecer precisamente con vosotros. Os claro, gandeiros sabedes directamente onde está o mellor e o peor da natureza e onde podedes axudar a natureza, e a natureza tamén vos axuda. Que nos axuda nos, claro. Exactamente. Nos a naturaleza somos, nós somos a natureza. Nos facemos natureza e a natureza fainos a nós. Jolín, si nos amamos a natureza, que si non a amáramos non estaríamos aquí, o sea, é que amamos, é a nosa vida, é a que nos dá a vida de comer. E ti disfrutas, o sea, con ela. Disfrutas con ela non somente pois eso, explotando esa ganadería de ovellas de raza galega, senón tamén que cando chegas ao monte, cando chegas ao bosque ou cando chegas á leira, pois non sei, apetéceche mirar para unha raíz ou para unha pola e recóllela para poder facer dela unha cousa especial, e o mellor ai, que se cortou. No, segura ver, que despois pola no teu museo. A ver, é a naturaleza que me dice, é a naturaleza que me dice o que teño que facer. O sea, ela é fala a través da miña navalla, fala a naturaleza, porque as pezas que eu teño no museo, pa a miña maneira de ver, están en movimiento. E a naturaleza en movimiento, a naturaleza expresando a veces alguna queixa, a veces, eu que sei, depende como teñas o día, porque é como descargar a alma e o sentimento nese cacho de madeira que estás quitándolle algo que lle sobra e sacándolle o que ela se está dicindo que teixe a sacar, e xa está. É así como... Eu xa disfrutei, Armando, precisamente de moitas das súas creacións, que por tanto non é solamente non che facía solamente unha escultura, sino que a veces facía xoguetes, sabes, xoguetes por rapaces, porque dixo yo precisamente a Rubén Ríos, que Rubén Ríos dixemos, tens que ir a visitar a Nieves, e fixo yo un documental, pero tamén facía xoguetes coa navalla para os seus fillos. Sí, foi así como empecé, facendo xoguetes por meus rapaces. Sí, a verdad. Porque, bueno, eran épocas complicadas, non había donde sacar para comprar. E tamén tampouco había moito donde comprar, porque se non fora coa tienda de Teolindo, por ali, pouco podía escollerse, non? Claro, exacto. En Dauco Ubera, pois tampouco había... A ver, o que se sacaba era para comer. Que para comer faltou, pero pero bueno, outras cousas ya, pois había que arreglarse co que se podía. E agora entretense a nosa Nieves pois non somente con esas esculturas, sino tamén coa poesía que nos fai disfrutar con ela, e ao mesmo tempo con algunha que outra instantánea fotográfica que acompaña precisamente esa fotografía. Eu que disfruto moito as fotografías que saca. Por tanto, que tamos cabelos xogando, debe ser un plato calquera cousa. Porque lle queren moito aos cabelos. Sí. Tivo aí unha pequena... Ten unha pequena tirria. Unha pequena desgracia. Un deles, pois, parece ser que... Un dos mellores parece ser que desapareceu. Sí. A ver, os meus cais son miembros da miña familia. Non son... Como diría, hai xente que dice que son unha unidade de traballo. Non. Eu son compañeiros de traballo. Son da miña familia. Exactamente. Nunca mellor dito. Compañeiros de traballo. Sí. E sempre hai algún... A ver, eu teño 8 cais. Oi. E sempre hai algún que... Non sei, identificaste máis co seu espírito, sí, ca forma de ser del, e el exactamente igual comigo. O sea, era algo que nos unía, non o sei como decilo, o sea, era algo moi especial. Sí. E era noviño, e traballaba, pois, pa min, o mellor do mundo, que vou a decir. Sí. E por desgracia, pois... Un accidente. Sí, un accidente con coche. Vale, tranquila, Nieves, que sentimos moitísimo esa perda, démonos conta, porque ademais fixéchelo patente nos teus escritos. Bueno, queremos che dar os nosos parabéns, porque sigues na teima, e ademais eres a luz de moitos gandeiros que están a traballar con esa... raza galega que non todos son capaces de valorar. A raza galega, a ovella de raza galega, eu, pa min, tamén, porque, a ver, cada gandeiro terá a predilección, claro, pola raza que el teña. Pero aquí, nesta zona, somos unha zona de alta montaña, a ovella que mellor funciona é a ovella que houve toda a vida, que tiña claro, a miña abuela. Sí. Claro. A ovella galega de toda a vida, porque houve épocas que promocionaban que, bueno, facerlle apareamentos con outras razas para sacar os cordeiros máis grandes. Bueno, pois a xente empezou a trouxeran a través da extensión agraria ou algo así, a xente empezou a recriar aquelas cordeiras que eran tan redondas e tal, empezou a se recriar. Pero resulta que despois esas ovellas, cando eran grandes, tían moitos máis problemas que as vellas que había de toda claro, a vida. Claro. Entonces, para min, a mellor ovella do mundo é a galega. É que é a máis bonita. Ten unha lá preciosa, moi fácil de traballar, ten a cara un perfil que dá gloria de velo, ten unhas orellas pequeniñas, non hai un... a calidad do cordeiro, o sea, tamén eu a calidad do cordeiro hai que baixarlle o sombreiro ao cordeiro de ovella galega, o sea, claro, que claro. Bueno, que Eiquico, o carniceiro que ven, sí, está hasta que se subila. Encantado, o sea, sí, señor. Por algo é. Nieves, canto máis tempo queríamos ter contigo para poder seguir falando e pedirche que nos declamaras unha das túas poesías, pero estás nos acabando o tempo, e o que farei no vindeiro programa, pois, ler, porque eu do declamación, bueno, son un pequeno aficionado, pero gústame moitísimo como ti traballas e como ti escribes. E fareino na próxima emisión que fagamos. Agradecémosche moitísimo a conversa que tivemos ese contigo, que foi moi entreteída e unha conversa distendida que seguro que os nosos ointes estarán encantados de saber que te temos como amiga, admirada pastora e poeta. Moitísimas gracias a vos. Eu admiro, contades que a miña admiración. Gracias por a, non sei, o grauciño daría que metestes dentro de Lúa Nova. O sea que vale. Para min iso significa moitísimo e moitísimas gracias. Estarei vos eternamente agradecida. Que teñas unha feliz. Unha feliz, un feliz día das letras galegas, que sei que a Xela Arias é algo tamén coñecido por ti, porque ti tamén eres poeta como ela. Moitas grazas, ata outro momento. Grazas a vos. Veña, despedimos a Nieves con música. Paga tributos que a condean, a historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas brancas. Vamos a aproveitar esta música que nos pon Kiko para poder despedirnos do programa ata o vindeiro sábado. Queridos ointes, moitísimas grazas por a vosa participación, por a vosa escoita, e que teñades unha feliz semana. O vindeiro sábado volvémonos a ver. Amigas, amigos, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa vosa de verdade, e digo o sábado que ven. La situación.